Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Akşamlar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Rabbimiz kılavuz kitabımız Kur'an'da tüm dünya insanlarına kitaplar taşıyan eşeğin durumunu örneklemek suretiyle İsrail oğulları gibi olmamamızı öğütlemektedir. Onlar Hak kitap, Tevrat'ın hükümlerini uygulamayıp, işlerine geldiği gibi yorumlamışlar, tutkularının eseri olmuşlardır. Kendilerine yazık etmişlerdir. Rabbimiz geçmişten ibret almamızı, kendilerine yazık edenler gibi olmamamızı ihtar ediyor. Yüzyıllardan bu yana saltanat sevdalısı Kur'an düşmanları, yorum adı altında uydurup rivayetleri kültürümüze yerleştirmişlerdir. Oysa Kur'an'ı Kur'an'dan yalın olarak anlamamız gerekmektedir. Çünkü Kur'an bir masal kitabı değildir. İşte bu hayati çalışmayı yıllardan beri sürdüren araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, 11 ciltten oluşan Tebyinül Kur'an adlı eserini istifademize sunmuştur. Kendilerine bu hizmetinden ötürü teşekkür eder. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Size ve değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımızı iletiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımızda siz değerli izleyenlerimizin biriken birkaç sorusu vardı. Onları izlemek istiyoruz. Cevaplandırması isteyici takip eden. İlk soruyu size tevcih edebilir miyim efendim? Buyurun. Efendim Mehmet Ünlü Beyefendi şöyle soruyor. Bir ayette siz bizim dışımızdaki kavimlere kitap verilmişti. Biz de bunun dilini anlamıyorduk. Bize verilseydi Müslümanlar olurduk demeyesiniz diye Arapça bir kitap indirdik deniyor. Ayette böyle deniyor. Bu ayete göre biz Arapça konuşmayan kavimlerin bunu söyleme hakkımız var mıdır? Ahirette mazeret olarak kendi dilimizde bir kitap inseydi biz de Müslümanlar olurduk diyebilir miyiz diye bir sorusu evet. Var. Çok enteresan bir soru bu da. Evet. Şimdi bu güzel bir soru. Evet. Ve bu da İslam'ın ilkelerini ve İslam'ın amacını öğrenmek açısından çok değerli bir nokta. Haddizatın da bu sorunun cevabını Cenab-ı Hak kendisi kapattı. Yani bu soruların cevabını mazeret olarak ileri sürülebilecek bu bahanenin gerekçelerini Cenab-ı Hak kendisi Kur'an'da kapattı. Ama tabii ki tek bir ayeti ele alıp da Kur'an'ın diğer noktaları ele alınmayacak olursa bu tip istifamlar her akıllı insanın aklına gelebilir. Evet, gelir. Evet. O nedenle önce kardeşimizin bu sorusunun kaynağı olan ayetleri ele alalım. O bir ayet olarak nitelendirerek bildirmiş. Bir ayet diyor da ismini belirtmemişti. Kendisi de öğrendiğimize göre, bildiğimize göre Antalya'da avukat bir beyefendi. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de Maide 19'da Enam suresinin 155-157. Ayetlerinde, Kasas suresinin 46-47. Ayetlerinde yer alır. Şimdi Maide 19'da ilk kitap ehli kitabadır. Evet. Yani Yahudilerin, Hristiyanların önde gelenlerine, kitab-ı mukaddesi iyi bilenlere, vahiy kültürü ileri derecede olanlara hitap edilerek başlar burada. Ey kitap ehli! Elçilerin arasının kesildiği bir sırada, buna biz fetret devri deriz, biliyorsunuz. Evet, evet. İsa peygamberle Resulullah'ın arasındaki dönemde peygamber gelmemişti. Uzun bir süre, evet. Şimdi bu süreye fetret devri, yani elçilerin arasının kesildiği bir dönem diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de buna ataları uyarılmamış dönem diye de geçer bu evet. olay. İşte burada ehli kitaba seslenilir. Bu dönemde, bu dönemin bitişidir bu artık, bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demeyiniz diye size tebliğ yapan, açıkça ortaya koyan elçimiz geldi. Evet. Yani yarın ahirette siz niye doğru inanmadınız? Amelinizi, erkanınızı niye düzgün yapmadınız diye bize mazeret. bir soru mazeretiniz olmasın diye bu mazereti ortadan kaldırmaya size peygamber yolladık. Evet. O uyarıcıdır. Evet. Ve müjdeleyicidir. Hı. Birincisi bu. Enam 155-157 de bu ayetlerde de bu ayetler biliyorsunuz Enam suresi Mekki bir suredir. Mekke dönemine ait bir suredir. Mekke dönemindeki yaklaşık 54. suredir bu. 53 surenin de özeti mahiyetindeki, yani bir özet suredir. Uzun bir suredir. Evet, Mekke'de. Orada bu surede, bu ayetlerde şöyle geçer. Ve Kur'an, bak Kur'an'ın inişi, önceki elçiydi bak. Yani elçi önde demiştim. Elçi gönderdi. Elçiydi. Burada Kur'an bak Kur'an, şimdi. Evet. Kitap sadece bizden önce iki topluluğa, yani Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise o kitapları okuyamıyor ve dillerini anlayamıyorduk. İşte aynı bu soruya geldik. Veya evet. Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bizim indirdiğimiz bereketli bir kitaptır Kur'an. Evet. Ve böylece Mekke müşriklerinin de bize bir kitap indirseydin Allah'ım, biz de doğru yolu bulurduk, biz de batıla sapmazdık demeyesiniz diye size bereketli Kur'an'ı indirdik diyor Cenab-ı Hak. Hı hı. Anlayasınız, okuyasınız diye bunu indirdik. Evet. Şimdi Kasas suresi, yine bu da Mekke surelerinden, 46-47. Ayette. Ve biz seslendiğimiz zaman Tur'un yanında da değildin. Yani Musa peygambere vahyedildiğinde sen onu görmüyordun, bilmiyordun. Tabii. Peygamberin bilgilendirildiği gaybi bir haber. Ayetlerdir bunlar. Gaybi haber. Tersine senden önce kendilerine uyarıcı, peygamber gelmeyen bir toplumu uyarman için ve kendi ellerinin yaptıklarından dolayı başlarına bir fenalık geldiğinde hemen Rabbimiz ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsak diyemesinler diye, onlar öğüt alsınlar diye Rabbinden bir rahmet olarak orada geçenleri sana bildirdik. Geçmiş kıssaları da geçmiş bu amaçla kıssaları. Bildirdik ki evet. böyle bir mazeret olmasınlar. Bu bilgiler, bu kıssalar elinde olsun, ibret alsınlar, kendi istikametlerini belirlesinler. Geçmişten önde görmesi evet, evet burada. Şimdi burada görüldüğü gibi evet. Cenab-ı Hak o günkü toplumu, yani Mekke toplumunu, Medine toplumunu, Peygamberimizin çağdaşı olan insanların hepsini mazeret olarak kapatmakta. Bitti o devir. Tamam. Alın size elçiyi gönderdim, alın size peygamberi gönderdim, evet. görevlendirdim demiş ve ortaya çıkmış. Bu mazeretleri ortadan kaldırmış. Gelin bizim zamanımıza. Şimdi gelelim konuya işte. Hı. Şimdi bizim de bugün bu olaylar karşısında ya Rabbi sen kitap yollamışsın Arapça. Arapça. Peygamber yollamışsın ama 1500 sene evvel. Sen direkt bizi peygamberi bize yollasaydın. Direkt bizim elimize Türkçe olarak bir kitap gönderseydin biz de doğru yolu bulurduk. Evet. Biz de senin gösterdiğin imanı doğru layıkıyla da yaşardık. Amelimizi doğru dürüst yapardık. Yani senin istediğin gibi kul olurduk gibi bir mazeretimiz olur mu olmaz mı noktası var. Evet. Şimdi birinci planda daha önce anlatacağım bölümü birkaç defa değindiydik hatırlayıcı olursanız. Şimdi Resulullah sırf Arap milletinin peygamberi değildir. Evet. Doğru. Ve Resulullah da 1500 sene evvelki çağda gelmiş bir peygamber değildir. Misyonu orada bitmiyordu. Şimdi başta avukat kardeşimizin ve diğer izleyicilerimizin dikkat edeceği ayetler var. Birincisi En'am suresinin 92. ayeti. En'am suresinin 92. ayetinin girişinde Cenab-ı Hak işte bu da bizim ana kenti. Ana kent Mekke'dir biliyorsunuz. Evet. Ve yanı başındaki kişileri uyarman için indirdiğimiz sadece içinde konu edinleri doğrulayan bolluk dolu bir kitaptır. Her şimdi taraf, evet. Hem ana kenti Mekke'yi ve çevresini. Medine ve diğer. Medine. Yani şimdi bu çevreyi dediğin zaman o çevre. Genişler. Oraya vardığın zaman öteki çevre olur. Öteki tabii. Yanın çevre olur. Ve böylece yani bütün halkaları onun kenarındakinin hepsine taş attığımız nasıl böyle Kur'an halkalar oluşuyor onun gibi. Mekkeliler için değil. Evet. Mekke'ye civar olan ulaştığı yerin tekrar kenarına da civar olan, komşu olan çevresindekiler hep böyle halka halka dediğin zaman dünyanın her tarafını kapsayacak bir kitap olur yani. Bir. İkincisi Furkan suresinin birinci ayeti. Bakın alemlere uyarıcı olsun diye kuluna, kullarına Furkan'ı indiren ne cömerttir. Furkan, Kur'an'ın adıdır tabii biliyorsunuz. Tabii. Orada alemlere uyarıcı olsun diye. Bütün dünyayı. Alemlere uyarıcı olsun dediğin zaman sadece Mekke, Medine, Arabistan falan değil. Evrenin tümü. Tümü. Her tarafı kaplar. Şimdi burada alemler diyor ya, Sebe 28'de ve biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. O çok açık işte orada. Bütün şeyle burada. Evet. Problem bütün insanlara. Bütün evet, insanlara. Şimdi yine Araf 158'de peygamberimizin gönderilişi anlatırken de ki ey insanlar, muhatap insanlar, bu ayetin orta yerinde uzun olduğu için ortadan şey yapacağım. Hem dirilten hem öldüren Allah'ın size, hepinize gönderdiği elçiyim. Hepinize bak açık çok açık. Ve başı da insanlar diye hitap ediyordu. Evet. Evet. Yani bütün insanlara. Sadece Mekke, Medine değil bütün dünya insanlarına hitap ediyor. Evet bütün insanlarına hitap edecek bir şeydi. En'am 19'da yine. Yine ayetin orta yerinde geçen bir ifadeyi şey yapacağım burada. Ve sizi ve ulaşan herkesi kendisiyle uyarayım diye bana bu Kur'an vahyolundu. Ulaşan herkese. Başın, evet. Evet. Sizi Mekkeli, Medineli hani böyle kasteder ama sadece sizi değil, ulaşan herkesi. Evet. Evet. Şimdi en sonunda da, şimdi daha böyle çok ayetler var da, bu konuyla ilgili Enbiya suresinin 107. ayeti, Şura suresinin 7. ayeti ve Cuma suresinin 2 ile 3. ayeti. Ama Cuma suresindeki 2 ile 3'ü şeye burada konu okuyacağım. Onu da söyleyeyim. Tamam. O Allah yani. Ana kentliler, Mekkeliler içinde kendilerinden olan, kendi gibi insan olan ve ana kentlilere ve henüz onlara katılmamış olan, onlardan başkalarına Allah'ın ayetlerini okuyan, Onları arındıran, onlara kitabı ve haksızlık, bozgunculuk, kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğreten bir elçi gönderendir. Henüz ulaşmamış olanlar değil mi? Bakın, ana kentlilere ve henüz onlara katılmamış olan tabii. Onlardan başkalarına. Onlardan yani başkalarına. Daha sonraki kuşaklara. Evet. O günkü Mekkelilerin dışındaki böyle bir peygamber. Öyleyse biz burada şunu anlıyoruz. Peygamberimiz sadece Arapların peygamberi değil. Kitabımız Kur'an sadece Arapların değil. Kitabı değil. Problem burada sadece dil meselesinde. Şimdi hayır efendim. Şimdi orada olay aslında daha ciddi de. Evet. Dil meselesi değil. Şimdi tabii ki dil, Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve enzir aşiretek el akrabin. Önce uyarıya, yakınlarından. Göreve en yakınlarından başlayacaksın. Tabii. Bu doğaldır. Doğru, mantıklı yani, olan yani. Odur zaten. Evet. Şimdi yakınları, o günkü Mekkeliler hangi dili konuşuyorlardı? Arapça. Arapça konuşuyorlardı. Gayet tabii. Evet. Öyleyse bu kitap Arap milletiyle ilk muhatap olan onlar olduğuna göre Arap milletinin Arapça olmalıydı. Çok mantıklı. Öyle tabii. Değil mi? Tabii ki. Ha, peki başka dille gelseydi? Mesela İbranice gelseydi. Anlayabilirler miydi? Yok. Anlayamazlardı. Zaten bunun ayetleri var. Eğer ki yabancı dil olsa bir anlamı olmazdı. Olmaz. Zaten bu ne diyor der, reddeder, geçerlerdi. Tabii, tabii. Bunu Zuhruf suresinde, Duhan suresinde, İbrahim suresinde bunlar hep zaten bize bildirilir. Evet. Arapça olmak zorundaydı. Tabii, mecbur. Peki, bize göre ne? Biz uzak çağlarda olduğumuz için. Bize göre ne olacak? Şimdi burada işi bir başka noktaya çekeceğiz. Bu olayın bir başka noktası var. Şimdi çok enteresan, bütün Müslüman kardeşlerimizin işte bu noktaya iyi dikkat etmeleri lazım. Buyurun. 1500 sene evvel Resulullah'ın gönderilişiyle Cenab-ı Hak peygamberlik müessesesini kapattı. Hatim-i Enbiya, evet. Nebi. Ve bir daha da kitap indirmeyecek. Tabii. Kitap indirmeyeceğine göre niye peygamber yollasın? Tabii. Öyle değil mi? Kitap bitti artık, evet. Ha, şimdi, Cenab-ı Hak, şimdi göreceğiz, yine Kur'an'a baktığımız zaman, peygamberlik misyonunu müminlere yükledi. Peygamberimiz orada kaldı. Tamam. O görevini hakkıyla yaptı. Müminlere. Şimdi, Cenab-ı Hak, peygamberlik misyonunu artık kişiden aldı, kurumlaştırdı. Evet. Bu kurum devam ediyor ve edecek. Ediyor mu etmiyor mu onu da tabii, biraz şimdi var. Ayetleri evet. Gördüğümüz zaman evet. Yani biz Müslümanlar olarak bu görevi derüfte ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Evet. O da meydana çıkacak şimdi. Tabii. Şimdi efendim Ali İmran 104. Biraz ağır şey yapıyorum ki kardeşlerimiz de program izleyenler not alabilsinler yani. Tabii. Bu Allah'ın emridir. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, haç edin dediği gibi bu da bir emirdir. Farz, evet. Kur'an'ın sayfaların arasında bekleyen bir şey değil. Kültür de değil. İnsanlık için çok önemli bir şeydir. Evet. Ve içinizden, bakın, hayra çağıran, herkesçe kabul gören, iyi şeyleri emreden, yani marufu emreden, evet. Vahiy ve ortak akıl ile kötülüğü, çirkinliği kabul edilen şeyleri, yani münkeri engelleyen bir önderli toplum bulunsun. Önderli toplum. Evet. Evet. Müslümanlara buyurur ki Cenab-ı Hak, ben peygamberlik müessesesini kapattım, peygamber yollamayacağım ama siz Müslümanlar kendi bünyenizden bir ekip oluşturacaksınız. Burada müessese oluşturuluyor. Bir ekip, burada evet. Önderli toplum ümmet. Ümmet. Öyle bir kişi, iki kişi. Efendim falan yerde falan hoca bunu anlatıyor, olmaz. Kursal. Filan hoca filan yerde öyle bir şey olmaz. İslam tek başına, bakın tek başına bireysel olarak anlatılacak din değildir. Neden? Çünkü Hakkı Yılmaz burada bir meal yapıyor, bir şey anlatıyor. Öteki hoca oradan farklı bir şey anlatıyor. Evet, çok enteresan. Milletin şeyinde kaos oluşuyor. Halbuki Allah'ın bu emri yerine getirilirse, evet, Müslümanlar kendi bünyelerinden kamu bütçesiyle özel bir ekip hazırlarsa, 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi, evet, bunlar Kur'an'ı güzel güzel anlatırlarsa, güzel güzel açıklarlarsa ve bu karar, bu açıklama o ümmete ait olacak olursa, bu kargaşa ortadan olmaz, çıkar. İşte Cenab-ı Hak burada bu emri verir. Sizden böyle bir ümmet, ümmet önderli toplum önderli demektir. Toplum. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi ama bunun da bir başı olacak. Onlar da yani çobansız koyun sürüsü gibi olmayacak. Onların da bir başı olacak. Programı plan olacak. Planlı programlı böyle bir ümmet. Evet. Şimdi burada ne yapacakmış? Marufu emredecek, münkeri nehyedecek. Evet. Bu peygamberlik misyonunun özüdür bu. Evet, onu yüklenmiş götürecekler. Evet, evet. Bunu ümmet yapacak artık. O müessesine oluşması lazım. Bunu müminler yapacak, tamam evet mı? Şimdi bu şeyi okuduk. Araf soru, bu Ali İmran. Ali İmran, bu çok, 104'ü okuduk. Siz, şimdi Müslümanlara, Müslümanlar artık müesseseleşti. Bu görevi yapar oldular. Bu misyonu harekete geçirdiler. Bakın onlara hitaba bakın. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Evet, ilan ediyor orada Allah-u Teala. Şimdi adam diyor ki, ben Muhammed'in ümmetiyim. Avantaya kondu. Evet. Hayırlıyım. Tamam. Hayır. Hayırlı ümmet olmanın yolu ne biliyor musunuz? Nedir? Esas o yol önemli. Buradaki hayırlı ümmet de geneli değil zaten. Hani demin o Müslümanların içerisinden çıkarılmış bir grup olacaktı, bir başı olacaktı. Onlar marufu emredecek, münkerden nehyedecekler de. Onlar bak şimdi o ümmet var ya, o toplum var ya, siz çok hayırlı bir ümmetsiniz, çok yararlı onlara bir ümmetsiniz. Onlara hitap ediyor. Bakın, evet, herkese iyi kabul edilen şeyleri emreder. Vahiy ve ortak akıl ile kötülüğü, çirkinliği kabul eden şeyleri engeller ve Allah'a inanırsınız. Evet. Onların vasıflarını gösteriyor. Çünkü peygamberlik misyonunu yürütüyorlar. Evet. Onun için hayırlı insanlardır. Evet. Şimdi burada bu konuyu artık nihai şeyle iki ayet daha var. Onlarla vurgulayalım. Bakara 143. Ve işte böyle biz, siz insanlar üzerine şahitler olasınız. Elçiler de, elçi de sizin üzerinize şahit olsun diye sizi hayırlı bir önderli toplum yaptık. Evet. İşte sorun görev burada verilmiş. İyice netleşti. Burada görev nedir? Çok net. Evet. Bunu daha önce söylemiştik bir şeyde. Elçiler de hesap verecek. Tabii. Elçiler de topluma görevini yapıp yapmadıkları noktasında hesap vereceklerdi. Elçiler yine Kur'an'da değişik ayetlerde var. İleride inşallah onlar konuları da açacağız. Elçiler her peygamber gelmiş olduğu toplumun ahirette şahitliğini yapacak. Ya Rabbi senin bana verdiğin görevi, vahyi, emaneti ben bunlara ulaştırdım. Tebliğ ettim. Ben bunlara tebliğ ettim. Bunlara nasihat ettim, bunlara uyarıda bulundum, bunlara kıssaları anlattım, bunlara da müjdelemeleri de hep yaptım. Evet. Ama bunların durumu bu. Bunlar bunu yaptı, yapmadı, Kur'an'a uydu, uymadı gibicesine veyahut da eski peygamberler de yine kendi toplumlarıyla ilgili, tabii, ahirette hep hesap verecekler. Evet. Ama biz ümmeti Muhammed diyelim veyahut da peygamberlik misyonunu yürüten bu insanlar da, evet, bu görevi almış insanlar da insanlığın şahidi olacak. İşte buyur. İnsanlığın şahidi. İnsanlığın şahidi olacak. Yani bütün insanlığın. Bütün insanlığın. Ama nasıl şahit olacak biliyor musun? Evet. Eline Kur'an'ı alacak. Kime gidecek? Rusya'ya. Kur'an Rusya'ya çevrilmiş olacak. Rus milletine, Rus kavmine, Rus toplumuna gidecek, anlatacak. Kur'an'ı anlatacak. İlahi emirleri onlara anlatacak. Onlar da ona uyacak ya da uymayacak. Kabul sorumluluk edecek onların, ya da kabul etmeyecek yani. İrade onların tabii ki. Evet, irade evet onların. Ama gidecek, ama görevi yapacak. Evet. Ama gidilecek. Görev bu. Yunanlılara mı gidecek? Yunanlılara, Çinlilere mi Çinlilere, Japonlara mı Japonlara? İşte Müslümanların hepsi, yani Müslümanların hepsi değil, Müslümanların hepsi ortak bir bütçeyle işlerinden bir grup oluşturacaklar. Bunları yetiştirecekler. Kur'an'ı Arapçadan gidecekleri dillere çevirtecekler. Onlar da götürecekler, oralara duyuracaklar, evet. Götürecekler. Ha. Ve böylece tabii ki Türkçe'ye de çevrilecek. Tabii ki. Biz de o zaman elimizde doğru dürüst bir Kur'an mealiyle Allah'ın vahiyleri net olarak geldiyse, biz de o zaman diyemeyeceğiz ki ya Rabbi bana bir kitap yollasaydın inanırdım diyemeyeceğiz. Çok güzel oldu. Japonya da diyemeyecek, Rusya da diyemeyecek, Çin diyemeyecek, İngiliz de diyemeyecek, Fransız da diyemeyecek. Hepsine aynı şeyi hitap edecek çünkü. Bu ümmetin yani bu Müslümanların tümünün mesuliyetinde olan bir görevdir. Evet. Şimdi yapıyormuşuz, yapmıyormuşuz o açığa çıktı. Şimdi ferdi olarak yapılıyor bu şey. Şimdi bunu şey yaparken bir de Müslüman olmayan, yani Müslüman kabul etmediğimiz diyelim yani. Ama Hristiyan, olabilir. Yahudi, tamam. Veyahut da değişmiş, veyahut da bilmem neymiş bazı kimseler var. Onlar da amel-i salih işliyorlar vesaire, güzel şeyler yapıyorlar. Tabii. Allah'a da inanıyorlar. İnanıyorlar. Ama Kur'an'a inanmıyorlar, bizim peygambere de inanmıyorlar. Evet. Evet, çok enteresan. Birisi benim bir konferansta bunu bana sordu. Hristiyan bir arkadaş oradan çıktı. Bu anlattıkların konusu içerisinde size göre dedi, sizin nazarınızda bizim durumumuz nedir dedi. Evet. Aynen çok, böyle sordu. Çok zor bir soru, evet. Ben dedim ki ona, Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Allah kaç tane? Bir tane dedi. Yani şirki yok yani. Tamam. Allah'tan başka ilah ediniyor musun? Yok. Allah'ın tek olduğunu, şirk koşmadan inanıyorum. Salihat da işliyorum ki o anları da zaten salihatı işlediklerine ben de tanık oluyordum. Tanık oldunuz, evet. Öyle bir şey. Dedim ki o ahirete inanıyor musun? Ona da inanıyorum. Hesaba inanıyor. Şimdi bu ayetlere inanan, bu anlattığım şartlara inanan Yahudi, Hristiyan, Sabiilerin var. Allah'tan ecir alacaklarına dair mahzun ayet var biliyorsunuz. Dair, evet. Bu ayetler var biliyorsunuz. Var. Peki dedim. Sorma sahibi olmasın da. Benim peygamberime niye inanmıyorsunuz ki? Biz de bir soralım. Bizim kitabımıza niye inanmıyorsunuz ki? Evet. Onu bir görelim dedim. Onun bir gerekçesini bir öğreneyim sizden dedim. Niye inanmıyorsunuz? Çok enteresan. Hiç cevap verdi. Adam dedi ki ben sizin peygamberinizle ilgili dedi hayatını okudum. Evet. Öğrendiğim kadarıyla Türkçe kitaplardan da araştırmalar yaptım. Sizin kitabınızı da inceledim dedi. Mealini inceledim dedi. Allah kitabı olduğuna dair içimde hiçbir şey uyanmadı dedi. Allah Allah. Ve peygamberiniz de peygamber olduğuna dair dedi hiçbir farklılık yani diğer insanların bir farklılık yönünü görmedim dedi. Hatta çok negatif noktalar buldum dedi. Vay be. Evet. Ben de o zaman doldum. Ne dedim biliyor musun? Sen yakayı kurtardın ama ben hapı yuttum dedi. Evet. Çok güzel mesaj. Evet. Çok güzel tamam mesaj. Sen yakayı kurtardın. Allah Allah. Eyvahlar olsun. Ben hapı yuttum. Niye? Ben Kur'an'ımı sana adam gibi götüremedim ki inanasın. Ben peygamberimi sana adam gibi tanıtamadım ki inanasın. Evet. Evet. Çok şimdi güzel, biz şimdi değerli şey arkadaşımıza da teşekkür evet, ediyoruz. Çok güzel oldu. Buradaki mesele şu. Kesinlikle mazeret yok. Cenab-ı Hak mazeret kapılarını tıkamış. Evet. Tek bir meale, tek bir hocaya, tek bir bilmem şeye şeye güvenilmesin, inanılmasın. Mutlak surette sağlamaları yapılırken Kur'an'ı iyi anlamaya çalışılsın. Kur'an'da insanlığın aleyhine zararına olan hiçbir şey yok. Herkesi, her ilkesini Kur'an'ın öper başına koyar. İnşallah hikmet konusunda ona değineceğiz. Çünkü Kur'an hikmeti baliğadır. Evet, hikmeti Allah'ın baliğa ifadesiyle evet, bunu göreceğiz ileride. Tamam mı? Hikmeti baliğa. Yani en zirvede kendisinden daha üstün yapılamayan bir kanun ve düsturdur. Evet, hikmeti baliğa. Herkesi kapsayan, evet, herkesin menfaatını A'dan Z'ye kadar içerisine alan ilkeler bütünüdür. Ama bunu adam gibi götürmemiz gerekiyor. Bizim de İşte eskiden bu Kur'an'ı tercüme ettirmemişler, Arapça kutsal lisan ilan etmişler gibisine mazeretlere sığınmak hakkımız yok o zaman. Yok kardeşim. Onlar şimdi yapmadıysa... Bu, zaten milletin cahilliğine. Şimdi ehli kitap dedik ya, demin hani ya, hani tabii, şeyleri iyi bilen. Geçmişte de Hristiyanlarda da Tevratlarını yahut da Kitab-ı Mukaddes İncil'lerini herkes bilmezdi. Belli birkaç adamın tek tabii, elinde olurdu. Hani ne var şimdi? Adamlar okur yazar olmadığından gidin büyük katedralların önüne ikonografi dediğimiz resimlerle orada adamları sömürmenin yolunu bulmuşlar. Evet. Bizde de ne vardı? Eskiden kimse bilmez. Gider bir hocaya. Kur'an'ın adı ne olmuş? Karagaplı kitap olmuş Karagaplı değil mi yani? Kitap olmuş. Karagaplı kitaba bir bakayım. Ondan sonra çıkarına göre orada sana fetva verecek. Bilmem ne yapacak. Maalesef. Şey yapacak. Bunları herkes bıksın yani. Kur'an'ın herkesin kendisine gelen birer mektup olduğunu herkes anlasın. Evet. Herkes mektubunu kendisi okusun. Yani geçmiş kavimlerin görevlerini yapmamış olması bizi sorumluluktan kurtarmaz. Hayır. Çünkü bize de var. Evet. O mesela Kur'an'ın İlla ki biz Arapçasından öğrenmek durumunda değil. Biz Türkçesiyle okumak durumundayız. Türkçesini okumak. Onun için mazeret ileri süremiyoruz. Tabii. İşte burada sizin en büyük şeyiniz Arapça dilini çok iyi bilmeniz ve meali olsun. Tebinül Kur'an'da olsun. Onu açıklamanız çok güzel. Yani biz o zaman hazır okumuş oluyoruz. Ya işte yani bu, bak, öyle işte büyük bir hizmet ifade ediyorsunuz ki. Tekrar ortaya koyayım bak. Tabii. İyi anlaşılsın. Evet. İslam'da bireysel davranış yok. Yok. Bunu bir ümmet yapsın diyor Cenab-ı Hak. Kardeşim ümmet. Ya yani şimdi bu sohbeti yaparken tabii, şurada en az 50 tane kişi bizim başımızda da bir tane reisimizin olması gerekiyordu yani. Evet, disiplin içerisinde. Disiplinli olarak bunlar çalışıp toplumumuzda paylaşılması gerekiyordu. Olması geleni bu. Bu olabildiğinde çok olmalıydı. Evet. Türkler için ayrı, Yunanlılar için, Rumlar için, dediğim gibi Ruslar tabii, için, Çinliler, Japonlar için hepsine ayrı ayrı kutuptaki olmalıydı. Kutuptaki insana yani kadar gitmeliydi. Evet evet, değil böyle mi olmalıydı. Ve çok bu olmadığından da işte böyle hala şeylerle sürünüyoruz. Maalesef, öyle, maalesef. Maalesef durumumuz bu. Bu çok güzel bu, oldu bu izah. Beyefendiye işte dediğim gibi tekrar hani evet, teşekkür ederim. Evet efendim. Öyle şimdi başka ikinci yine bir soru var herhalde. Evet Murat şimdi, Dönmez, geç süremiz de kısaldı. 2-3 dakikamız var ama evet, kısa bir şekilde Levh-i Mahfuz hakkında bilgi istiyor mesela. Şimdi Murat bu arkadaşın yani Levh-i Mahfuz hakkında. Evet. Öyle mi şimdi? He, evet. İsterse onu ikinci plana mı alsak? Yok burada şey, bahsedelim. Kısaca şimdi, izah edelim. Tabii bu arkadaş evet, biz Kur'an-ı Kerim'de bunu bahsederken hani şeyde biliyorsunuz Bürüç 21-22'de. Evet. O Levh-i Mahfuz'dadır diye bir olay vardır. Levh-i Mahfuz'da. Şimdi evet, Levh-i Mahfuz bir terkip, sıfat tamlaması. Levh sözcüğü. Levha. Tablet, tahta, tamam, esas gemi tahtası demek de ilk levha, yazı gereçleri Kur'an'ın indiği dönemde levhalar deniyordu. Yonga demek böyle esas Türkçesi. Tamam. Mahfuz dediğin zaman da korunan levha demek. Korunan levha. Bunun anlamı şu, konu Kur'an pasajında geçtiğinden Kur'an anlatılırken şimdi bel hüve Kur'anun mecidun fi levhun mahfuzun der. Kur'an'ı anlatırken o aslında çok değerli, şerefli bir Kur'an'dır. Hı. Ve korunan levhadadır. Kur'an'ın korunmasını ifade ediyor. Bu Kur'an'ın korunmasını anlatır. Burada Kur'an'ın korunacağını, tamam, Kur'an'ın kesinlikle gayba uğramayacağını, ha, değişmeyeceğini, değiştirilmeyeceğinin garantisini veren bir ayettir. Yani Kur'an dışında başka bir alemde öyle bir levh-i mahfuz yok, yok, böyle bazen yok, anlaşmalar oluyor da öyle bir şey yok. Mahfuz tamam, kaderin yazıldığı. Bakın hı, şimdi sadece levh-i mahfuz değil. Bir de o kültür maalesef evet, levh-i mahfu ispat diye bir ikinci levh daha uyardılar. Hı. Böyle bir şey daha i̇şte uydurdular o, yani. Anlatabildim mi? Onun için bu değişik yani özellikle tasavvuf, tarikat kültüründe levh-i mahfuz böyle evet, herkesin görmediği, hı, bilmediği Allah'ın sır kitabı ha, olarak öyle bilinir. Öyle bir olay yok. Ha, bunu bu Cenab-ı Hak Kur'an'ı son kitap olarak gönderdiğinden hı, yazı aletlerinin çoğaldığı, bilgisayarıncı olduğu ve neticede armonik özelliğinden dolayı 7'den 70'e herkesin ezberleyebildiği hafızalara kazınmış ve Kur'an'ın kesinlikle kaybolmadığını, kaybolmayacağını garanti eden bunu ilkelerini belirleyen evet, bir ifadedir. Çok Çok yani güzel öylece hocam. İkinci bir levh-i mahfuz diye, öyle o, bir Allah'ın kitabı, defteri diye o, bir olay yok. Benim de çok esnaf bu şekilde kalma takılmıştı. Evet. Yani sonradan tabii gerçi öğrenmiş olduk. Efendim bu kısa bir ara vermemiz tamam. gerekiyor mesela olur, derseniz. Teşekkür ederim. Sağ. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen efendim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz efendim. Birinci bölümde Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi, siz değerli izleyenlerimizden gelen soruların cevaplarını veriyordu. Şimdi yeniden aynı şekilde devam etmek istiyoruz Sayın Yılmaz. Murat Yılmaz, pardon, Murat Yılmaz değil mi efendim? Murat Dönmez. Ha, Murat Dönmez isimli seyircimiz diyor ki, evet, kıyamet günü meleklerin saf halinde olacaklarını yazıyor Kur'an'da. Evet. Ve Adem'e secde eden meleklerden kısaca bahsederseniz sevinirim. Hayırlı programlar diyor efendim. Evet. Teşekkür ediyoruz izleyicimize evet. de. Şimdi önce Adem'e secde eden melekleri daha önce ki programlar herhalde daha yayınlanmayanlar mı? Birkaç defa da kısa değinmiştik. Tabii. Onlar evrendeki güçler akıllı insana boyun eğerler, onun kontrolüne girerler bu anlamda. Tabii onu... Bunu daha önce belirledik. Evet. Ama şimdi değerli izleyicimizin demiş olduğu Nebe suresinde ve Fecr suresindeki ifadeler melek konusuyla ilgili olunca tabii. Biz programda her şeyini birden görüp şey yapamıyoruz. İşte bu noktaları da soruyorlar. Seyircimiz hani böyle şey yapıyorlar. Şimdi Nebe suresinin 38 ve 40. ayetinde yevme tegumur ruhu vel melaike saffa la yetekellemune illa men ezine lehur rahman ve gale savaba gibi bir ifade var. Evet. Şimdi o gün ruh ve melekler saf halinde dikilirler. Diye bir ruh ifade var. Saf halinde. Evet. Saf halinde dikilirler. Saf saf dikildikleri günde böyle bir ifade kullanılır. Bunu soruyor. Şimdi yine aynı olay Fecr suresinde kıyamet sahneleri anlatır. Kıyametten mahşere safa gider. Kella izâ dükketil arzu dekken dekke ve câe rabbuke vel melekü saffen saffa gibi. Orada da melekler saf saf mahşerde olur ifadesini evet. şey yapmıştık. Şimdi buradaki ifade melekler, şimdi şöyle anlatayım. Hatırlayacak olursak melek kavramının bir doğal güçler olarak anlamı vardı. Bir de haberci ayetler olarak Kur'an ayetlerini evet. ifade eden bir anlamı vardı. Bu saf saf burada nasıl? Saf saf buradaki her iki ayette de Cenab-ı Hak ahirette mahşeri kurduğu zaman elçileri şahit getirdiği gibi kendilerine gönderilmiş kitap ayetlerinde haberci ayetleri. Haberci ayetleri de saf saf halinde oraya dizer, onları da tanıklık ederler. Şahit olacaklar onlar. Evet. Evet. Kur'an ayetleri de saf saf orada dikilir ve ona tanıklık ederler. Çok güzel. Şimdi Orada her ayet kendini içeren, yani kendi içerdiği konuyu, bu beni duymuştu. Ben bu an böyle uyarmıştı ki yani, böyle Kur'an ayetlerinin de kendi şeyleri vardır, ifadeleri vardır. Bu ifadeleri yine hani Kur'an ayetlerinin de özellikle ben kısaca değerli izleyicilerimize burada açıklarını size yapayım. Kur'an'da saf saf olacakları Saffat suresinin 1 ila 5. ayetinde, yine Saffat suresinin 164-166. ayetlerinde bu belirtilir. Ama Kur'an ayetlerinin birebir insanı insan gibi, peygamber gibi ıntak sanatı yapılarak uyarıldığı ayetler, bakın Meryem 64-65, Hud suresinin 1 ila 4. ayeti, Zariyat suresinde 50-51. ayetlerinde bu gerçekler hep vardır. Kur'an ayetleri de aynı, orada dillendirilir. Hı-hı. Intak sanatı yapılmak suretiyle insana uyarıcılık yapar. Evet. Ve ahiret gününde de o ayetlerin hepsi saf saf mahşer meydanında şahitler platformuna dikilir. Herkese o ayetlerde beni uyguladıydı, uygulamadıydı vesaire noktasıyla rehteri, o da onun şahitliğini yapar. Onun için değerli izleyicimize ve izleyicilerimizin tümüne ifade ediyoruz. Nebe suresindeki ve Fecir suresindeki meleklerin saf saf dikilmeleri ahiretteki tanıklık, Kur'an ayetlerinin tanıklığıdır. Çok güzel bir açıklama oldu. Bunu gerçekten da kısaca burada belirleyelim. Detayları da verdiğim ayetlerde mevcuttur. Yoksa saf saf deyince orada sanki namaz kılarmış gibi anlatılan öyle bir şey yok. Orada şey ayetlerin bize şahit olması hususu. Evet efendim. Efendim şimdi, Manisa'dan Kadir Keskin beyefendi şöyle bir soru soruyor. Bakara suresinin 243. ayetinde binlerce oldukları halde ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gidenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları diritti. Evet. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Bu ayet-i kerimedeki ifadesinin anlamını soruyor Kadir Beyefendi. Ölün dedi. Sonra onları diritti. Herhalde burada kafa karıştırıcı bir durum var. Ölün, sonra diriltti. Daha ahiret gelmeden mi oluyor? Nasıl oluyor acaba? Şimdi, yoksa ayet bağlamında bir şey mi var? Şöyle bir şey hatırlatayım. Biz ahirete inancı, ahiretin varlığını, yani insanın öldükten sonra dirileceğine dair hayır bir program yaptıydık. Ahiretin varlığını ispat noktasında bir program yaptıydık. Orada bazı kimselerin dünyada bazı şeylerin, insanların ölüp öldükten sonra dünyada bile dirildiklerini malzeme yaptıklarını da bahsetmiştik de biz bunların saçma olduğunu söylemiştik yani. Gerçekten öyle. Dünyada yani sünnetullah'ta dünyada ölüp de dünyada tekrar dirilen söz konusu şey olmaz. Evet. Şimdi buna biraz sonra biraz daha değineceğim. Yani öyle şey olarak da. Fakat şimdi bu ayet genellikle İsrailiyatın etkisiyle toplumda işte İsraillerden işte bir zamanlar Cenab-ı Hak birilerine gidin savaşacaksınız Musa ile demiş. Savaşmak istememişler. Cenab-ı Hak da binlercesini öldürmüş. Sonradan da yeniden diriltmiş. Madem öldü, gibi diriltmiş. Böyle bir inanç şeyi öyle söz konusu taşırlar. Şimdi olay öyle değil. Ayet de öyle değil aslında. Şimdi ayette önce dikkat edeceğimiz bir nokta var. Evet. Başta değerli hocamıza da yani onun dikkatini çekeceğimiz nokta farklı. Şimdi birincisi. Şimdi ben bu ayetin bulunduğu bağlamı anlatayım. 243. Bu ayet Bakara suresinde müminlere savaş emrinin emredildiği pasajda geçer. Müminlere savaş. Bizim müminlere. Yani der ki savaş sizin için yazıldı. Savaş çirkin bir şey olmasına rağmendir. Bakın savaş çirkin ama yeri geldiği zaman savaş zorunluluk olur. O çirkin şeyi yapmak zorunda kalırsınız. Burada anlatırken, bu pasajda Müslümanları eğitmek, öğretmek için geçmişe ait belirli bir bilgiler de verilir. Örnek olarak. Örnek olarak verilir. Şimdi bu ayette bunlardan bir tanesi. Ama bu ayeti anlarken birkaç tane başka ayeti daha dikkate almamız lazım ki bunu doğru anlayalım. Evet. Bu çok önemlidir. Şimdi birincisi, hani savaş verilmişti de savaş gerekli görülmüştü ya. Bu bağlamda peygamberimize veyahut da sana bana insanlara. Elem tera ilellezine haracu min diyarihim vehum ulufun hazeral mevt. Bak, ölüm korkusuyla kendileri binlerce kişi olmasına rağmen yurtlarından çıkan kişileri gördün mü? Hiç düşündün mü? Ya. Geçmişteki bir olay. Ve bu olay, bu Bakara suresinde olunan, o gün için Medine'de bulunan ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar bu olayın tarihini, hangi olay nedir, ne değildir, hepsini biliyorlar. Biliyorlar çünkü. Onun için de görmüyor musun, bilmiyor musun, düşünmüyor musunuz diye. Bu öyle geldi ve herkes de buna biliyorduk, bilmiyorduk diye itiraz mı itiraz da söz konusu olmamış. Tereddüt hiç olmamış o zaman. Evet, evet, olmamış. Evet. Ama burada dikkat edeceğimiz şey şu. Bu adamlar ölümden korkuyorlar. Evet. Ölmek istemiyorlar. Ölmek istemediklerinden dolayı da savaşa katılmak istemiyorlar. Kaçıyorlar savaştan. Savaştan kaçıyorlar. Hatta bunlar detayı var Maide suresinde. İşi biraz daha ileriye götürüyor. Musa peygamber, ya Allah savaşmamızı emretti dediği zaman, git o zaman Allah'ınla ikiniz savaşın onlarla. Ya, çok çirkin deyip, bir ifade. Evet. Bir çirkinlikleri tabii de var yani. Evet. Bu da Kur'an'la tescilli biliyorsunuz. Tescilli demiş. Şimdi böyle bir millete. Bak şimdi burada üzerinde duracağımız nokta şu. Fekale lehumullahu mutu sümme ahyahu. Allah onlara dedi ki, ölünüz, ölün. Süme ahyahum. Sonra onları canlandırdı, diriltti. Şimdi burada birinci dikkat edilecek şey şu. Ölün dedi. Burada Allah dedin demesine rağmen, öl demiş Allah. Allah öldürmemiş. Bir nevi beddua gibi yani, tabiri caizse. Beddua gibi de ölün de, canın çıksın de, kendinizi değiştirin de. Bu sözleri açayım yani. Böyle. Ha, o şekilde. Tamam. Kendinizi değiştirin de. Şimdi katil ve ölüm. Önce anlamları şudur. Yani bildiğiniz ölmek değildir. Yani sosyal ölüm. Evet. Hani ölmezden evvel ölme tabiri vardır da var. Kendinizi değiştirin. Biraz sonra o konuyla ilgili bu ayeti başka bir nokta, başka bir ayette açacağım. Evet, çok güzel. Hayat başka bir ayette açacağım. Ama burada bilinecek olan şey şu bu ayette. Allah onları öldürmedi. Yani Allah öldürdü de diriltti diye anlaşılıyor. Halbuki öldürme yok. Halbuki Allah öldürdü de diriltti demiyor. Ölün dedi. Allah onlara ölün dedi. Canınız çıksın. Canınız çıksın. Şimdi hani bir başka ayette var ya. Allah size maymunlar olun. Aa. Adi aşağılık maymunlar sefil olun maymunlar dedi. Maymunlar olun dedi. Evet. Ama halk arasında ne anlatılır? Maymunlaştırıldı diye anlaşılıyor. Allah dirilerini maymunlaştırdı diye. Halbuki onlar, öyle bir olay yok öyle yani. Şey olur mu? Yani toplumun maskarası hale getirilmiş diye. Sünnetullah bir şey. Evet. Onların akıbetini belirlemiş. Burada da önemli olan nokta bu. Onlara ölün dedi. Şimdi burada bu şeylerle ilgili tabii İsrailiyat'ta çok değişik şeyler var. Evet. Şöyle olduydu, böyle olduydu, şu olduydu, bu olduydu falan filan gibi. Ve Kitab-ı Mukaddes'in belirli bölümünde de onların resmen öldüğü ve diriltildiği gibi şeyler var. Kitab-ı Mukaddes'te de. Evet, evet. Şimdi onları da bir geçelim. Evet. Bunlar dedikodu. Tabii. Biz şimdi esas şeyler. Özümüze gelecek olursak. Evet. Şimdi olayı anlamamız için, hani ölüm dedi. Evet. Sonra onları diriltti konusunu anlamamız için şu ayete, yine Bakara suresinin 54. ayetine iyi dikkat etmemiz lazım. 54. Evet. Buradan olayı çözeceğiz. Evet. Ve ben burada iki tane bu sözcüklerden hani katil sözcüğünün ve ölüm sözcüğünün evet, 54. esas anlamlarını anlatacağım. Evet. Ve olayı iyice anlayacağız. Şimdi Bakara suresinin 54. ayetinde orijinaliyle vereceğim ki bir vurgulu olsun bu. Tamam. Ve izgale Musa li kavmihi, ya kavmi, inneküm zalemtüm enfusekum bittihazikumul icle. Ve bir zaman Musa, yani yine İsrailoğullarının hayatlarının tarihlerinden bir sahne anlatılır bu bölümde. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demiş: "Ey toplumum, inneküm zalemtum enfüseküm bittihazikümül icle. Siz paraya pula, altına tapmakla, kapitalistlik etmekle, milleti sömürmekle kendinize en büyük yanlışı yaptınız. Kendinize zulmettiniz." Evet. Hani buzağı şeyleri tabii, var ya, buzağı. O altındır biliyorsun. Tabii. Altını ilahlaştırmalarıyla kendinize en büyük zulmü yaptınız. Evet. Şimdi bak, olayı bir önce bir bilelim. Şimdi toplum yozlaşmış, haktan hakikattan uzaklaşmış. Ne yapmışlar? Varları yokları, dinleri, imanları altın olmuş. Evet. Burada onlara uyarı yapıyor. Uyarı, evet. Bunlara uyarı yapılıyor. Bak şimdi, en büyük zulmü ettiniz, en büyük yanlışı yaptınız. Hayatınızı, dünyanızı, ahiretinizi mahvettiniz. Şimdi çözüm. Çözüm nedir? Bu çözüm. Öyleyse fetubu ila barik. Hemen Allah'a dönün. Tövbe. Bariğinize, yaratıcınıza, tamam mı? Şimdi yaratıcınıza tevbe edin. Tevbe edin. Hemen ona dönün. Bakın, tevbe edin. Tevbeye davet. Tevbe edin de faktulu enfüseküm. Tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Benliklerinizi değiştirin. Ha, tabii ki katil değiştirme demek. Diriltme de böyle çıkacak şimdi. Ha, şimdi bak, şimdi burada kendi bunu da yozlaştırdılar. Musa'nın emriyle herkes 1000 kişi birbirini öldürdüler diye bunu, bu ayeti de bozdular. Halbuki burada katil dediğimiz sözcük var ya, evet. Öldürme sözcüğü var ya, neyle yapılıyor? Silahla değil. Evet. Herhangi bir silahla değil. İple, boğmayla, suda buda şey yapmakla değil. Tevbe. Tevbeyle değiştir, öldüreceksiniz kendinizi. Tevbeyle. Dönme zaten. Tevbe dönmektir. Tevbe, değil mi? Dönecek. Dönün, kendinizi öldürün. Şimdi hani bu yine tarikat kültüründeki ölmezden evvel ölmek ölmüş dediğimiz nokta, işte şeyler buradan kaynaklanır ama burada şu ifadeyi, sözcüğü açıvereceğim. Katil sözcüğü hakikat anlamıyla öldürme olarak bilinir. Değil mi? Evet, öyle bilinir. Bu ayette gördüğümüz gibi tevbe sözcüğü katil sözcüğüyle. Yani tevbe et de öl. Tevbeyle öldüreceksin kendini. Şimdi anladım. Şimdi sır burada. Silahla, milahla falan filan değil. Tevbeyle öldüreceksin. Burada yine teknik olarak fe edatları vardır. Birbirine bağlar. Tevbe et de öl. Yani tevbe ederek öteki türlü ölmez. Tevbe seni öldürsün demek. Kendini yani, değiştirsin. Ha, kendine tevbe, gel. Şimdi öyleyse kendine katil gel sözcüğü. Bak şimdi. Tamam. Burada katil sözcüğü mecaz olarak kullanılmış. Bakın, mecazen tahavvül anlamında, yani değişim anlamında kullanılıyor. Halden hale geçmeye mecazen katil deniyor. Şimdi Arap deyiminde bir insan şaraba su kattığı zaman şarabı öldürdü. Katele şarap deniyor. Kalitesini düşürdü mü oluyor? Kalitesini düşürdüğü zaman, onun orijinalitesini giderdiği zaman katil. Ona katil deniyor. Değişiklik oluyor. Şimdi yani. Ayrıca şimdi aşık olup da aşkın sersemleştirdiği kimseye de ve işlerinde deneyim kazanmış, acemiliği üzerinden atmış kişiye de racunun mukatteletün denir. Racunun mukatteletün. Yani öldürülmüş. Yani bu da artık değişime uğramış. Bunlar kadim. Kur'an'ın indiği dönemdeki herkesin bildiği bir ifadelerdi. Kur'an indiği zaman... Yok efendim, İsrailler birbirini öldürdüydü. Musa işte, gidin birbirinizi öldürün dedi de öldürün. Yok. Burada ölüm neyle oluyor? Tevbe. Tevbeyle oluyor. Evet, evet. Tevbeyle oluyor. Şimdi öyle bir ortamda İsrailoğulları çok güzel. İslam dininin, Allah'ın koyduğu sınırların tümünü aşmışlar. Parayı, pulu, altını putlaştırmışlar, ona tafar olmuşlar. Ve kendilerine en büyük zulmü yapmışlar. Burada da diyor ki Musa, siz tevbe edin ve kendinizi öldürün. İşte tevbe edip İnsan nefsini değişime uğratırsa fe ahyahum olacak. Orada canlanma doğacak. Çok nefis oldu bu. İşte orada canlanma oradan gelecek yani. Bakarı 54 ile beraber incelemek lazım. Tabii ki Kur'an'ın bütün ayetlerini, bütün konularını beraber ele almak lazım. Bunları beraber ele almadıktan sonra bu mümkünatı olmaz. Olmaz. Evet. Şimdi tarih tekerrürden ibaret. Diyoruz. Diyoruz. Değil mi? Evet. Bak şimdi son 6 aydır bizim ülkemiz, bizim milletimiz 7'den 70'e. Hak, adalet tamamen çığırından çıktı, zıvanadan çıktı. Yani dışarıdan çizilen manzara, görünen manzara, İsrailoğullarının bu altını ilah edinistikleri manzaradan daha kötü. 7'den 70'e milletimiz. Ya, anlatabildim mi? Çok kaos ortamı. Evet. Şimdi bu kaos ortamında, gün o gün bugün, gelin millet olarak millete burada duyuru yapıyorum. Aynı şeyi biz yapalım. Gelin tevbe edelim, nefislerimizi öldürelim, yeniden canlandıralım. Yani şu geçmiş kinli, buğzlu, adavetli, kıskançlıklı, yalan, iftiran, kaos, her türlü rezillikli hayatımızı bir atalım. Anlatabildim mi? Hayatımızı formatlayalım. Bu ayetlerin mesajı bu. Çok güzel. Tamam mı? Evet. Bu ayetlerin mesajı bu. Yepyeni bir hayata başlayalım. Benliklerinizi değiştirin, yeni insan olun, yeni bir sayfa açın. Evet. Bu son 6 ayın ilgili o kadar güzel mesaj verdiniz ki gerçekten. Bakın, bu da Kur'an'la mümkün. Mümkün. Ancak Kur'an'la mümkün. Kur'an'la mümkün. Şimdi bunu, bu olayın Kur'an indiği dönemdeki günceli Resulullah Yesrib'e yani Medine'ye teşrif ettikleri zaman oradaki iki topluk birbirini yemek üzereler. Tabii. Yiyip bitiriyorlardı. Evet. Değil mi? Evet. Evs ve Hazret. Kılıçları germişler, yayları germişler, kılıçları çekmişler. İkisi de yok olacak neredeyse. Ha, bitirecekler, birbirlerini mahvedecekler. Ha. Şimdi onlara Kur'an ayeti, bakın mesaj neydi biliyor musunuz onlara? Bu mesajı bugün bize okuyalım, bu Kur'an ayetlerini. Musa'nın geldiği o günkü ayetleri de biz canlandıralım ve Hazreti Evs'e gelen mesajları da bugün biz kendimize okuyalım. Okuyalım mı? Tabii. Okuyalım. Tabii tabii. Yine kendinize Ali İmran suresinin 102. ayeti 103'ten okuyalım. Eğer bu ayetin muhatabı isek, bakın. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak ey iman etmiş kimseler diye başlıyor. Evet. Eğer ki imanlıysak ve bu ayeti, bu mesajın muhatabı olarak kendimizi kabul ediyorsak. Evet. Buraya uyalım. Buraya uyalım. 102 buna dinleyelim. Evet. Evet. Ey iman etmiş kimseler. Evet. Allah'ın koruması altına girmiş kişiler olmanız için nasıl koruma altına alınmanız gerekiyorsa kendinizi öyle Allah'ın koruması altına alın ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Evet. Eğer ki Allah'ın koruması bakın, altına girmek. Sen kendini Allah'a korutmak istiyor musun? Tabii. O zaman bunun şartları neyse o şekilde kendini koruma altına al. Sabır ve takva. Nasılsa. Evet. Şimdi konumuz değil o, değil. O bölüm. Ama bak, o konuyu şimdi açıyor. Bak şimdi. İşte çözüme geldik. Yapacağımız şey bizim ne? Bugün ne? Bu Müslümanız diyenlerin bu ayetin muhatabıyız. Evet biz iman ettik diyorsak bak ne diyor bize Allah. Hep birlikte Allah'ın ipine sıkıca sarılın. Tamam. Allah'ın ipiyle korunun. Allah'ın ipiyle korunun. Allah'ın ipi neydi? Kur'an. Kur'an. Değil mi? Evet. Evet. Hangi hareketi yaptıysanız Kur'an'a bir götürün ya. Kur'an'a bir götürün. Sağlaması Kur'an'a baktığınız zaman, bak Kur'an'da özetle söyleyeceğim. Evet. Hemen Mürselat suresinin ilk girişindeki kasem ayetlerinden bir tanesinde vel mülkiyatı zikran, uzran ev nüzran. Evet. O insana öğüt verir. Öğüt, evet. Tamam mı? Evet. Kur'an öğüttür, öğüt bırakır. Ama bu öğüdün iki yolu var. Bir neydi? Uzur, uyarır. Geçmişe mazeret, tevbeyi sağlar. Tevbe için. Bir de geleceğe karşı uyarı yapar. Eski günahlarından tövbe et. Geleceğini de ona göre. Öğüt, gelecek al, ilkelerini gelecek sağlama. Yolunu çiz, aydınlık yolunu çiz. Kur'an buydu. Özren. Onun için Kur'an'la bu ipe sarılırsak hem geçmişimizi temizleriz. Evet. Tevbeyle, istiğfarla hem de gelecekte sağlam yollara aydınlık bir yol açarız kendimize, kurarız. Değil mi? Devam ediyoruz. Evet. Ayrılmayın. Bu 102, Tefer, evet. Tamam, 102 yok. 103'ü okuyoruz. 103. Evet, Allah'ın ipiyle korunun. Ayrılmayın. Ayrılmayın. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Evet. Evet. Şimdi devam ediyor. Bak şimdi geçmişe şey, o Evs ve Hazreç'e değiniyor şimdi. Muhatabı onlardı ya, şimdi bizim. Şimdi hani bize. Siz birbirinize düşmanlar idiniz de Allah kalpleriniz arasında ülfet oluşturdu. Sonra da siz onun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Evet. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de oradan sizi o kurtarmıştı. Evet. İşte Allah kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız diye alametlerini, göstergelerini sizin için böyle ortaya koyar Kur'an'da. Evet. Evet. Şimdi gün bugün yaşadığımız son zamanlardaki çizilen, dediğim gibi manzara, görünen o çizilmiş kompozisyon aynı İsrailoğullarının, evet, Hazreç ve Evs kabilelerinin durumu gibidir. Aynı şu andaki durumumuz bu şekilde. Ateşin içerisindeyiz, uçurumun kenarındayız. Bundan üzeriz. Çıkış yolu Kur'an. Kur'an'dır. Evet. Kur'an'a sarılırsak kardeş oluruz, aramızda ülfet doğar, birbirimizi kucaklarız. Eskiden aksi halde yeni bir aydınlık, bakın, yol. Son 6 aydaki 7'den, evet, 70'e bu milletin çizdiği trend, gösterdiği trend devam edecek olursa bu millete tek şey kalır. Bu ülkenin, bu milletin topluca cenaze namazını kılmak. Allah korusun. Tamam. Allah korusun. Yani gidiş oraya gidiyor, onun için Kur'an'a dönelim. Evet. Bu mesaj çok güzel oldu efendim. Haftanın çok güzel Kur'an'ın mesajı oldu. Kur'an'ın ayetleri işte. Evet, sağ olsunlar hocalarımız, kardeşlerimiz, evet, bunları bize bildiriyor. Evet. Biz de bir bir onlar sayesinde, onlar sayesinde topluma duyurmaya, evet, çalışıyoruz. Efendim bu, evet, haftaki süremiz bitti. Müsaade ederseniz kapatalım. Bu soruları öbür haftaya devam edelim isterseniz. Soruları devam, evet, edelim. Tamam. Çünkü çok birikmiş ve çok birikmiş konularımızla ilgili, Kur'an'la ilgili. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Haftaya buluşmak üzere.